بیا به توی من، بیا به توی من، بیا به تویم، بیا به توی من، فرشته توی من، فرشته رویم. به توی تو، به طرف کوی تو، به پای جانایم، به آرزوی تو، مگر تو را جویم که جان فدایی. نشان تو گر زمین زایی، ده آسمان جویم رای عجب بویم، ره تو می بویم، بگو کجایی.